إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu katika imani, tuangalie kisa cha Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, mazito yaliyomo ndani yake tuyafanye kuwa ni somo letu katika maisha yetu, na sio tunayapokea tunayaacha katika msikiti. Kuna mambo mazito yaliyomo katika kisa cha Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Ndugu zangu katika imani, ni habari ndefu sana iliyotajwa katika Sahih Bukhari, akielezea sahaba huyu aliyokutana nayo katika maisha yake ya Uislamu mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndani ya kisa hiki napenda tuangalie tunayoyafanya leo, tuyalinganishe na yaliyotokea kwa Ka'b na maswahaba wengine sambamba na habari hii. Ndugu zangu katika imani, hili ni tukio lililotokea mwaka wa 9 Hijria, ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakaribia kufa akiwa amebakisha siku chache, miezi, kwa kufariki katika vita vya Tabuk, ambapo Warumi walijihami walipoona Waislamu wameenda kuuteka mji wa Maka, wameenda kule Taif, wakawasambaratisha Hawazin, wakaogopa Waroma kwamba sasa hivi wale watageukia kwetu. Kwa hali ilivyo, wale watapata tamaa ya kuja huku, wakajiandaa wao ili kuwavamia Waislamu. Na mtume akajibu kile ambacho wao walijipanga nacho. Ilikuwa ni safari nzito ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam, katika kuwatangazia masahaba kwamba wanaelekea Tabuk kwenda kupambana na Warumi, tangazo lake lilikuwa wazi wazi na kwa sura ambayo si ya kawaida kwake, ili watu wajiandae kikweli kweli katika vita hii. Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya na Marara ibn Rabia, hawa watatu ambao ni miongoni mwa Waislamu wa kweli, hawakuhudhuria hali ya kuwa hawakuwa na sababu za msingi, pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam kutoa tangazo la uzito, lakini ikawa amebaki. Swala hili lilikuwa ni zito duniani, au niseme ardhini na mbinguni. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoondoka na wale aliondoka nao wakiwa na idadi kubwa sana, akaenda kule na Allah akatokezesha yaliyotokea, ambayo bado Waislamu walirudi vizuri. Kule mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa masahaba aliyowaulizia kutaka kujua mbona siwaoni ni pamoja na Ka'b ibn Malik. Aina Ka'b Kabu bin Malik yuko wapi? Wakati huo Kabu yuko katika mji wa Madina, na kila anayemgeukia hamuoni isipokuwa yule ambaye ima ni katika mustadhafina ambao Allah subhanahu wa ta'ala anakubali udhuru wao, kwa maana huyu ni mnyonge, au atakuwa yeye ni katika wanafi, akajiona anajihesabia hivyo, mimi ni katika hawa wanyonge, katika wanyonge hivyo, mimi ni katika hawa ambao ni wanafiki, anajiona yeye si katika wanafiki, sasa mimi nipo katika daraja gani? Ikawa hana raha tena, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia tena katika mji wa Madina baada ya kurudi kule, anafikiria taabu kwa kosa alilofanya, anafikiria nimwambie uongo au nimwambie ukweli. Akaona nikimwambia uongo Allah atamwambia kwamba sahaba wako kwa kudanganya, alafu atanichukia daima. Nikimwambia ukweli atanichukia, lakini kwa ukweli wangu Allah atanisaidia. Akaona siwezi kuondokana na shari, siwezi kuondokana na hasira za Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa mimi nimeambia ukweli. Na alipofika mbele yake akamwambia hivyo hivyo, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la arifu anni saakhruju min saghati bi udhrin laqad u'titu jadalan, lau kama Mtume mimi ningekaa na mtu mwingine ningejitetea mpaka angenielewa, kwa sababu mimi nipewa ufasaha wa kuongea. Walakin in haddathuka haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yusqituka alayya, nikikwambia maneno ambayo ni ya uongo na utauridhika, lakini Allah atakufanya unikasirikie daima, kwa sababu atakudhihirishia kwamba sahaba wako amekudanganya. Baada ya maneno haya na mengine aliyomalizia, Mtume SAW akasema amma hadha faqad sadaqa, huyu kazungumza kweli, na kasema hivi kwa sababu kulitangulia kabla yake wanafiki kama 80, na kila mmoja anatoa utetezi wake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anawakubalia vile wanavyoongea juu juu, lakini akijua hapa kuna kitu. Ndipo alipofika Kabu akasema huyu kasema kweli, akamwambia nenda mpaka Allah atakapohukumu shauri lako. Miongoni mwa vitu alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Kabu na wenzie wawili wale ni kama walifanyiwa mukatwa, wasisalimiwe, na wakisalimia wasiitikiwe salamu yao, asizungumze na yeyote Kabu wala na wala mwingine, asizungumze na yeyote, wabaki wakiongea waongee, wasiongee na yeyote labda na wake zao. Wakabaki na ruhusa hii kwa muda wa siku 40. Ikaja tena amri nyingine baada ya hapa, sasa hata wake zao wajitenge nao. Ilikuwa ni swala zito sana kwa hawa masahaba watatu, ilikuwa ni swala zito sana. Kabu anasema fa bainama ana jalisun ala alhali lati dhakaraha Allah ta'ala fina sami'tu sawta sarihin bi a'la sawtihi qad awfa ala sal'in, nikiwa nimekaa katika ukaaji ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuelezea kwetu, mara nasikia sauti huko inatoka kwa ubali kabisa na sauti ya juu kabisa, ya Kabu, ikiniita Kabu ibn Malik, abashir, furahi kuanzia leo, furahi. Anasema Kabu fakharartu sajidan, tangazo hilo nilipopata sauti yake tu, jambo la kwanza nililolifanya niliporomoka chini na kumsujudia Allah. Waalimtu, na nikafahamu annahu qad jaa farajun, imetoka faraja kutoka kwa Allah. Allah anataka, amepokea kilio chetu, amepokea ombi letu la msamaha. Ndio hiyo bishara napewa, jambo la kwanza ambalo Kabu bin Malik kwa taarifa nzuri kama hii aliporomoka na kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Kabu fadhahaba an-nasu yubashirunana, watu wakawa wanaenda huku na huko, wanatoka huko wanakuja, yubashirunana, wanatupa bishara mimi na wenzangu wawili. Fadhahaba qibalayya sahibayya mubashirun, na wakaenda kwa wenzangu wawili wengine, wakaenda kwa bishara, wanawatangazia hili na lile. Warakaba rajulun ilayya farasi, namuona mara anakuja mtu anamkimbiza farasi wake ananijia mimi, bishara. Kabu furahi. Wasaasain min aslama, mmoja miongoni mwa kabila la Aslama akaenda mbio mbio, anatangaza kwa sauti ya juu, wa awfa ala aljabal, akapanda juu ya mlima. Anasema wakana sautuhu asraa min alfaras, na sauti yake ilikuwa ni kali kuliko hata farasi. Sauti alipeleka na ikaenea katika mji wa Madina, na mji wa Madina ukaathirika, ukawa umerindima kwa bishara inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba Kaabu na wenzao wawili wamesamehewa. Anasema Kaabu bin Malik, falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashiruni, aliponijia yule ambaye sauti yake kwa mara ya kwanza nilisikia ikinibashiria, nilipomuona tu nazaatu lahu thawbayya faka sautuhuma, nika mimi nguo zangu mbili zile nilizokuwa nazo nikazitoa, nikamwambia hivi bwana ni za kwewe. Akasema wallahi la amliku ghairahuma yawma idhin, hiyo siku natoa nguo hizo mbili nampa huyu ambaye amenibashiria kwa bishara hii ya furaha, sikuwa na nguo zaidi ya hizo mbili, lakini kwa furaha nilionayo ya kwamba mimi nimesamehewa na Allah, nilikubali zile nguo zangu mimi nizitoe nimpe yule. Wastaartu thawbaini, nikaazima sasa nguo mbili kwa mwenzangu, falabistuhuma, nikazivaa nguo za kuazima yani kuonyesha furaha nilionayo. Hili ni jambo la pili. Jambo la kwanza Kaabu aliloifanya sambamba na bishara anazopewa, jambo la kwanza baada ya taarifa hii ni kumsujudia Allah. Jambo la pili ambalo analitangaza Kaabu, anasema nguo zangu nikampa yule ambaye sauti yake ilikuwa ni ya kwanza kunibashiria kwamba umesamehewa, kuna bishara imetoka kwa Allah umesamehewa, nguo zangu nikampa na nikaazima nguo nyingine mimi nivae. Anasema wanqalaqtu, nikaondoka mimi ataammamu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, nikaenda namkusudia wapi mtume alipokaa. Wanafu yubashiruni, yubashirunani, hali ya kuwa watu wananipa bishara, faujan faujan, makundi kwa makundi. Hebu ichukue hiyo picha uielewe vizuri, nataka hiyo picha uisome vizuri ilivyokuwa, kwa tukio gani hilo ambalo linanyanyua watu, linawaondoa watu kwenye kazi zao, linawafanya watu mbio mbio, tukio lenyewe hili ni tukio gani? Hapo nataka ufaelewe vizuri. Anasema mimi nikamkusudia mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta dakhaltu almasjida, mpaka nikaingia katika msikiti. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa yabruku wajihuhu, uso wake unatoka nuru, kwa jinsi mtume alivyofurahi kwamba Allah ametusamehe, mtume anafurahi, ananambia abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka umuka. Furahi Kaabu, siku ambayo ni ya kheri, siku ambayo ni bora, siku adhimu iliyowahi kukukuta wewe Kaabu tangu amekuzaa mama yako ni siku ya leo. Jambo la kwanza Kaabu anamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, amini indika ya rasulallahi amini indillah, hii bishara ya kwamba mimi nimepata msamaha, nimesamehewa, inatoka kwako wewe kama wewe mtume wetu, au hii inatoka kwa Allah mbingu ya saba huko? Mtume anasema bal huwa min indillah, bal min indillah, hii bishara inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu Kaabu analitangaza, anasema inna min taubati, katika namna ya kupokea na furaha yangu ya kusamehewa, an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allahi wa ila rasulihi, kwa furaha nilionayo mali zangu zote sitaki hata kimoja nikimiliki, mimi nazitoa zote, kila ambacho kinaitwa ni takabu ibn mali nakitoa na mkabidhi Allah aweke anapoona panafaa, nalo Allah aweke anapoona panafaa, mimi sina changu, kwa furaha nilionayo kwamba nimesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akamsihi akamwambia, amsika alaika ba'dha malika fa huwa khairul laka, bakisha sehemu ya mali zako kwani itakuwa ni vizuri vile vile kwako wewe. Akasema mimi nabakisha lile fungu nilopata kule Khaibara basi, lakini vingine vyote sikubali mtume, navitoa tu mimi, navitoa. Furaha alionayo Kaabu ibn Malik, ndugu zangu katika imani, wa inna fi khasafihim la ibratan li ulil albab, katika simulizi hizi tunazozitoa kama Allah anavyosema, kuna mazingatio makubwa kwa wale wenye akili. Allah atujalie kuwa ni wenye kusikiliza na kuelewa kinachozungumzwa na mazingatio ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, akatoa ahadi Ka'b ibn Malik, anasema ya Rasulullah, innama anjani Allah bisidq, hakika si vingine, Allah ameniokoa mimi kwa sababu nimesema ukweli. Wa inna min taubati, na katika namna ya kuonesha mimi kweli nimepokea hii tauba kutoka kwa Allah na nimeipokea, nimeiridhia na ifurahia, anasema alla uhaditha, ni kwamba sitozungumza innama anjani Allah bisidqi wa inna min taubati an la uhaditha illa sidqan ma baqita, anasema sitazungumza isipokuwa ni ukweli tu katika maisha yangu yote yaliyobaki, ni ahadi naitoa. Na anasema mpaka leo hii naisimulia habari hii, sijazungumza uongo na sitozungumza ukweli uongo, hali ya kuwa na ukusudia kwamba huu ni uongo, mimi nadanganya. Akaonesha hilo, anaahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, huyu ni Ka'b ibn Malik, na aya iliyoshuka ikatangaza bishara hii ipo katika surati Tauba, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume akawa anamsomea Ka'b, laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-'usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, hakika Allah amemsamehe mtume wake, hana kosa naye, hana kesi naye, yuko shwari naye, yuko vizuri na mtume wake. Walmuhajirina, na muhajirina Allah amewasamehe wote. Walansar, na wale waliowapokea muhajirina pia Allah amewasamehe wote. Alladhina tabauhu fi saati al-usra, ambao amemfuata mtume huyu katika kipindi kumu sana kwake na kwao kwa jumla. Innahu bihim raufur rahim, hakika Allah ni mpole na mwenye huruma kwao. Wa ala thalathati alladhina khulifu, na Allah amewasamehe wale watatu ambao shauri lao liliahirishwa, ambao swala lao liliwekwa kando kwanza kwa muda wa mwezi mmoja na siku 20, ndio ikaja faraja hii, ndio Allah anasema na wale watatu wamesamehewa. Ka'b ibn Malik, Hilali na Marara ibn Rabia, hawa watatu Allah imewataja watatu, wamesamehewa wote. Ndugu zangu katika imani, ndani ya hili picha tuliyoiona sambamba na tukio hili, tumeziona shamra shamra zilizotokana na kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoeleza na tunavyoendelea kuelezea kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye mfalme wa kale na enzi mpaka kiyama. Allah ni mfalme wa kila zama. Allah ndiye mwenye uwezo wa kukufanya uwe anavyotaka yeye. Allah ndiye ambaye katika ufalme wake sisi ametuandalia sisi wanadamu, ametuandalia makazi ima peponi. Ukipoteza vigezo vya kuingia peponi ni motoni, hakuna sehemu ya tatu. Maisha gani ambayo mtu ataishi hali ya kuwa yeye yuko ndani ya shimo la Jahannam? Maisha gani mtu ataishi hali ya kuwa kuongea kwake anavyoongea ajibiwa kwa adhabu, akiomba maji ya kunywa maji anayopewa ni adhabu, majibu anayopewa akiomba msaada yanamwadhibu, na bado yuko ndani ya adhabu. Hata kama angenyamaza kama watakavyosema ndani ya moto, sawaun alaina ajazina am sabarna ma lana min mahisin, yote kwetu sisi motoni humu ni sawa, ima tutahangaika, ima tutapiga piga huku na huko, au tukikimia ndani ya moto, hali yenyewe ndio hii hii, ma lana min mahisin, hakuna sehemu tena ya kukimbilia. Hali ndio hii tunayoiona sote. Tusilaumiane kwamba eti wewe ulikuwa na sababu ya kupotea mimi, wewe ni sote tuko ndani ya moto. Inna Allah qad hakama baina al-ibadi, hakika Allah ameshatoa hukumu yake kwa waja wake, sisi ni wa motoni na wala hana huruma Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wakizidisha wanamsemesha, anasema Allah ihsa'u fiha wala tukallimuni, kimya huko motoni msinisemeshe, sitaki kauli zenu. Watu wanateketea, watu wanaumia, wanaomba faraja. Anayeweza kuwafariji ni Allah peke yake na si mwingine. Lakini Allah anambia sitaki kauli yenu, sitaki kauli yenu. Malaika wanaendelea na kazi nzito. Ndugu zangu katika imani, haya kwa sababu masahaba waliyajua kwamba hali yenyewe ndiyo hiyo, na tunapokwenda ni kuzito. Safari yenyewe haina budi, huwezi kuacha njia, ni kuielekea tu. Tupo ndani ya foleni, leo huyu leo yule. Hapa kikubwa ni kupata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana tukio hili la kwamba Allah anatangaza kwamba wewe na wewe na wewe mmesamehewa, hili ni jambo lizito mno ambalo watu wananyanyuka, wanaacha kazi zao, wanalifurahia tukio hili. Ilikuwa ni shamra shamra, ni kitu kikubwa. Sasa hii furaha inayoonekana kama hii, furaha kama hii ambayo waliofurahia hili ni binadamu kama sisi, lakini wanamtambua vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, wanamfahamu vilivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Furaha hii watu wa leo ndio ambayo tunaona wananyanyukia kwa sababu eti Manchester kaingiza goli pale, eti kwa sababu Chelsea kashinda leo, eti kwa sababu sijui timu gani za huko wenyewe nazijua vizuri. Mtu akanyanyuka akarukaruka kwa sababu ya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawataka waumini, kama alivyowasifu walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun, wenye kufaulu mbele ya Allah ni wale ambao mambo ya ufuuzi ufuuzi wameyaweka kando. Lakini ndiyo mambo ambayo leo mtu yanamnyanyua moyo, waenda mbio kwa sababu goli limeingia. Timu yetu haitomsaidia duniani wala akhera wala chakula cha siku ile aliyofurahi. Ndugu zangu katika imani, bi'sa lidhalimina badala, Allah anasema ubaya wa madhalimu ni kubadilisha mambo. Mahali ambapo Allah anasubiri wewe ufurahi ili na yeye afurahi akufurahike vile vile. Ukifurahi wewe kwa kupokea msamaha wa Allah, na Allah anafurahi na yeye anakupa daraja nzuri zaidi. Lakini hili halioni kwako, lakini anakuona kumbe kufurahi wewe unako ndani ya moyo wako, ila kuna mambo ambayo ndio yanakunyanyua. Akiangalia anaona hayana maana, unazidi kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hali zenye ndio hizi, maisha yenyewe ndio haya, shaitani tupo naye humo. Tutarajia nini kwa hali hii na mwenendo ambao tumejiwekea? Kila mmoja analijua gonjwa lake linalomnyanyua mbio mbio. Hawa watu ambao Allah amewakirimu ucha Mungu na akatutaka tufuate mwendo wao, walladhina taba'uhum biihsan, na wale ambao wamewafuata wao kwa wema, watakao wafuata wao kwa wema radhiyallahu anhum, ndio ambao Allah amewaridhia watu hao. Ndugu zangu katika imani, sisi kama tunavyosema alivyotufundisha Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sisi ni viumbe wa Allah na kwa hakika tutarudi kwake. Malaika wanaandika yote, hali zako, maneno yako, matukio yako na ujumla wako wanakujua. Allah anema innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, wale ambao wanaziendea kinyume kinyume aya zetu tunawajua. Allah anasema la yakhfauna alaina, wasidhani kwamba wamefichika, tunawajua. Sasa anakujuaje Allah subhanahu wa ta'ala? Yaani jiulize wewe, anakujuaje unavyodhania wewe mwenyewe? Anakujuaje Allah subhanahu wa ta'ala? Anakujua kivipi? Utakuja kubaini siku ya hukumu. Allah atukirimu mwisho mwema, atujalie ni miongoni mwa waja wema, atusamehe madhaifu yetu na atuongoze katika njia iliyonyooka aliyojalia kuongozwa nayo wale aliwachagua katika waja wake wema. Allah atusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia katika haki. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.